صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سلسلہ جاتا سلسلہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جا نیا جرم آن ہوا جاتا. سلسلہ ہوا جاتا ہے, نت نیا جرم آن ہوا جاتا ہے. قلب پاتر سے بھی سختی میں بڑھا پر خون سیاہی کا چڑھا جاتا ہے, خون پر خون سیاہی کا چڑھا جاتا ہے. نفسوں شیطان کی ہر آل عطاعت پر دل آہا مائل میرے اللہ ہوا جاتا ہے, آہا مائل میرے جو سیاہی دوئے حد سے بڑھا جا گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جا تیرا جس جو بیمار ہر تفتیش نہ کر یہ تیرا جس میں جو بیمار ہر تفتیش نہ کر یہ مرض سے گناہ کو مٹا جاتا ہے یہ مرض سے گناہ کو مٹا جاتا ہے اصل پر بات گناہ مرا اصل پر بات گناہ مرا گناہ ہو ہے بھائی کیوں اس کو فراموش کیا جا ہے بھائی کیوں اس پراموش کیا جا ہے بھائی کیوں اس کو پراموش کیا جاتا ہے اصل آفت تو کنارا اصل آفت تو گنا سی راتے اکبر اس کو کیوں بھول کے برباد ہوا جاتا ہے اس کو کیوں بھول کے برباد جاتا ہے اس کو کیوں ہو لے صدقے پر برباد ہوا جا ہے. کاش فرمائے قیامت میں حضور, کاش عطا سے فرمائے قیامت میں حضور, مبارک تجھے بخش دیا جاتا ہے, مبارک کہ تجھے بخش دیا جاتا ہے. سلسلہ بڑھا جاتا ہے, نت نیا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ رسول وسلم یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ, یہ عرض گناہگار کی ہے شان زمانہ, جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا, جب آخری وقت مجھے بھول نہ جانا, سکرا جب سیا سرکار رو تاری سسرا کی, جب سیا سرکار رو تاری حسن سج کا سر بالی ضرور آنا, جج آخری وقت مجھے بھول جانا, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا ہے ایمان کہیں ہو جائے نہ برباد, ڈر لگتا ہے ایمان ہو جا کو بچانا سرکار پورے فاطمے سے مجھے کو بچانا جب آخری وقت آئے مجھے وہ جانا جب روح میرے تن سے نکلنے کی گھڑی ہو شیطان لئی سے میرا ایمان بچانا جب تک ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ جب دم ہو لبوں پر اے شہنشاہ مدینہ جب دم ہو لبوں پر شہنشاہ مدینہ تم جل دکھانا مجھے بھی کلمہ بھی پڑھانا تم جل دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا آقا میرا جس وقت کے دم ٹوٹ رہا ہو اس وقت مجھے چہرہ پرنور دکھانا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا سرکار مجھے نظر میں مت چھوڑنا تنہا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا تم آ کے مجھے سورہ یاسین سنانا جب گور غریبا کو چلے میرا جنازہ رحمت کی ردا اس پہ خدا را تم اڑھانا جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر جب قبر میں احباب چلے مجھے کو لٹا کر اے پیار نبی گور کی وحشت سے بچانا اے پیار گور کی وحشت سے بچانا تیمر سے تدفین کے ہو سارے مراحل بھی لطف سے آسان دبانا، جس وقت نکیرن کرے آپ کے سوالات، سرکار تم آ کر کے جوابات سکھانا، سن رہا ہے ہوتا بڑا سا اندھیرا، سن رہا ہے ہوتا بڑا سا اندھیرا، تربت میں میرے نور کا فانوس جلانا، جب قبر کی تنہائی میں گھبرا میرا دل، دینے کو دلاسا شہ والا ضرور آنا، جب روز قیامت ہو سوا میل پہ سورج کوکر کا چھلکتا، مجھے ایک جام پلانا، ہو ہر سائے محشر میں میرا چاک نہ پڑتا، للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا، محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہو جہنم میں ٹھکانا، رحمت نہ ہوئی ہو جہنم میں ٹھکانا، فرمائیں گے جس وقت غلاموں کی شفاعت، میں بھی ہوں غلام آپ کا مجھ کو نہ بھلانا، فرما کے شفاعت میری اے شاہ محشر دوزخ سے بچا کر مجھے جنت میں بسانا، یا شاہ مدینہ مہے شاہ صدقہ، یا شاہ مدینہ مہے شاہ کا صدقہ، یا شاہ مدینہ مہے شاہ کا صدقہ، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا، اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے اللہ کی رحمت سے یہ مایوس نہیں ہے ہو جائے گا عطار کے بخشش کا بہانا ہم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں ہم اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس ہوں وہ تو خود قرآن میں فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ اپنے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کیے ان بندوں سے فرماتا ہے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے گناہ کیے لا تقنطوا من رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو ارے اگر گناہگار اپنے رب کی رحمت سے ہی مایوس ہو گیا تو جائے گا کہاں اس کا ٹھکانہ ہے کہاں ہے کون جو اسے بخشے ہے کون جو اسے پناہ دے وہی جنت کا مالک ہے وہی جہنم کا مالک وہی بخشنے والا ہے وہی رحمت والا ہے وہ تو رحمان ہے وہ رحمان ہے وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے وہ مسائل فلا تنہر اے حبیب سائل کو مت جھڑکو سائل کو خالی مت لوٹا تو آپ اپنے دربار سے ہم گناہگاروں کو کیوں خالی لوٹائے گا عطا کرے گا اس نے ہمیں آج کی رات جو عطا کی ہے عطا کی رات ہے براءت کی رات ہے نجات کی رات ہے ہم بھی اپنا خالی دامن لیے حاضر ہیں بیٹھ گئے اے مولا خود کو بخشوا کر جائیں گے تیری رحمت سے اپنی جھولیاں بھر بھر کے جائیں گے ہم تو جو چینل پہ بیٹھے وہ بھی بس ڈٹ جائیں اس کی رحمت پر نظر باندھیں وہ بڑا کریم ہے وہ بڑا کریم ہے وہ خالی نہیں لوٹائے گا اس نے ہمیں آج کی رات عطا فرمائی ہے آج کی رات اس نے مانگنے کی سعادت بھی عطا فرمائی ہے ہمیں ایک اچھا ماحول بھی عطا کیا اتنی رحمتیں ہمارے ساتھ ہیں اتنی برکتیں ہمارے ساتھ ہیں کیسے کوئی مایوس ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ آقا کی شفاعت لے کر بلا حساب جنت میں داخلہ پائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں مایوس نہ ہو اے شرابیوں مایوس نہ ہو توبہ کر لو کہ آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا اے سود خورو تم بھی مایوس نہ ہو توبہ کر لو سود سے نجات بس نجات لے لیں گے اے رشوت خورو اے بدکارو اے سیاہ کارو خطا کارو گناہ کارو مایوس نہ ہو آج چھٹکارے کی رات ہے اے دل آزاریاں کرنے والوں اے غصے میں شریعت کی حدوں کو پھلانگنے والوں اے ماں باپ کو ستانے والوں اے بد نگاہیوں کے عادی ہو جانے والوں اے گانے باجے فلموں ڈراموں کے عادی بن جانے والوں اے غیبت کے عادی بن جانے والوں اے چغل خوری کی عادت کے خوگر بن جانے والوں مایوس نہ ہو اے داڑھی منڈانے والوں تم بھی مایوس نہ ہو مایوس نہ ہو اس کی رحمت بہت بڑی ہے اس کی رحمت بہت بڑی ہے بس ایک بار ارے ایک بار تم سچی توبہ کر کے آؤ تو صحیح سچی توبہ جس سے ندامت بھی ہو افسوس بھی ہو, ایک کاش کوئی ایک آدھ آنسو کا خوف خدا والا قطرہ بھی ہو, اور ایک کاش آئندہ پھر کبھی گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ بھی ہو. ارے آؤ تو صحیح, اس پکے عزم کے ساتھ, اس پکے ارادے کے ساتھ, اس پکی توبہ کے ساتھ آؤ تو صحیح. اس کی رحمت پکارتی ہے, اس کی رحمت پکارتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ, لا تقنطوا من رحمت اللہ. میری رحمت سے مایوس نہ ہو. جو ہے بات سے رکے مجھ تو رحمت نے کہا بڑھ کر, جو ہے بات سے رکے مجھ تو رحمت نے کہا بڑھ کر, چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ چلے آؤ. یہ در رہا مان کا تر ہے, چلے آؤ چلے آؤ. ہم تو مسجد میں آ گئے, بس آ گئے, اے اللہ آ گئے, تیرے مجرم آ گئے, اے مولا آدھی مجرم آ گئے, تیری رحمت پر نظر جمی ہے کہ تو معاف کر دے گا میرے جرموں قصور پر. اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب, اپنی رحمت پہ کر نظر یا رب. صداقت رحمتی علی غضبی, جب سے تو نے سنا دیا یا رب, تو آسرا مایوس نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے مایوس. جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ ہو جائے گا عطار کی بخشش کا بہانہ